Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertür sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet sitesinde acikradyo.com.tr adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Nurhan Keeler'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet Elvan, hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Bugün iki konumuz olacak. Bir sivil projeyi tanıtacağız, değil mi? Onu evet. Sen anlatacaksın. Evet. Ondan sonra ikinci bölümde de Cemal Gökçe'ye, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı arkadaşımıza bağlanacağız. Ve 8. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı gerçekleşti geçen hafta. Evet. 11-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında bize o konferans hakkında bilgi vermesini isteyeceğiz. Evet, bugün hangi projeyi tanıtıyoruz? Bugün esasında yaklaşık bir 7-8 aydır yürütmekte olduğumuz bir afet yönetim yazılımı çalışmasından bahsetmek istiyorum. Bu çalışma belli bir olgunluğa ulaştı. O yüzden bugünkü programda hem bundan biraz söz etmek hem de ilgilenen sivil toplum kuruluşlarını veya resmi kurumlar da söz konusu olabilir. Onları da konuyla ilgili olarak kısa da olsa bir bilgilendirmek istiyorum. Evet. Aynı zamanda çağrı da yapacak mıyız? Tabii onlara? Tabii çağrı herkese açık olan bir uygulama bu. Güzelliği zaten o. Evet. O anlamda bütün sivil toplum kuruluşları, ilgilenen sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları bu projede söz konusu olan yazılımı kullanabilir ve birazdan anlatacağım şekilde ileride bir afet durumunda da esasında ortak bir çalışmanın da bir aracı, bir kolaylaştırıcısı olabilir. Evet. Şimdi projemiz esasında sivil toplum örgütleri arasında diyaloğun geliştirmesi hibe programı çerçevesinde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin desteklediği bir proje. Eylül ayında başladık biz bu projeye. Ama biraz daha geçmişi var açıkçası. Şöyle ki Türkiye'de... Eylül 2014'ten bahsediyoruz. 2014'te evet. Geçmişi de şöyle. Türkiye'de biliyorsunuz 99'dan sonra sivil toplum kuruluşlarının özellikle afetler konusundaki çalışmaları çok ciddi olarak bir artış gösterdi. Son yıllarda bu da ilk başlarda arama kurtarma olarak başlayan çalışmalar son yıllarda insani yardım boyutuna da yaygınlaştı ve hakikaten hem ülke içerisinde hem ülke dışarısında birçok Türk sivil toplum kuruluşu bu alanda faaliyet gösteriyor. Ama bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının ortak bir problemi var. Bu kuruluşlar arasındaki diyaloğun eksikliği, bilgi akışının eksikliği ve de sadece bu kuruluşlar arasında değil tabii bu kuruluşlarla kamu kurumları, ilgili kamu kurumları arasında da. Yerel yönetimler olsun işte başta Afet ve Acil Durum Başkanlığı olmak üzere bu konuda söz sahibi olan ya da sorumlu olan kuruluşlar olsun. Hepsi bu bir bilgi eksikliği, bir iletişimsizlik söz konusu. Evet. Ve bu da sonuç olarak son derece sorunlu olarak işte afet durumunda verimliliğin düşmesi, bir takım projelerin birbirinin tekrarı haline gelmesi, zaten çok sınırlı olan kaynakların ekonomik olarak kullanmaması sonucunu doğuruyor. Bu yüzden biz Sivil Toplum Afet Platformu adı altında bir girişimde bulunduk. 2013 yılında başladık. Bu girişim büyüyerek devam ediyor. Amacımız sivil toplum kuruluşları arasında, sivil toplum kuruluşlarıyla bu alanda çalışan diğer yerel ve merkezi idarelerle ve ilgili başka uluslararası kuruluşlarla iletişimi, bilgi akışını iyileştirmek ve artı buna paralel olarak da tabii bunun sonucu olarak da hatta verimliliği arttırmak, daha işbirliği ortamı, daha olumlu bir işbirliği ortamını yaratmak. Evet. SİTAP'ı biz başlangıçta Mahalle Afet Gönülleri Vakfı, Hayata Destek Derneği ve Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma Derneği ile birlikte başlattık. Ama şu anda SİTAP gittikçe yaygınlaşıyor. Şu ana kadar 37 üyesi var. Umarım. Hepsi sivil kuruluş mu bunların? Bunların evet, hepsi sivil toplum kuruluşu. Birkaç tane de birey var. Evet. Bireylere de açık SİTAP. Ve SİTAP işte bir portal oluşturdu. O portal üzerinden bilgi paylaşımı sağlamaya çalışıyor. Ve de ayrıca SİTAP'ın bir başka misyonu daha var. Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarının, afet alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının dünya standartları düzeyinde hizmet verebilmesi, çalışmalarını o düzeyde yapabilmesi için bir çalışma yürütüyoruz biz. Bu konuda eğitimler düzenliyoruz. İşte önümüzdeki günlerde gene Kadıköy Belediyesi ile bir çalışmamız var. Orada olacak. Uluslararası bu insani yardım standartları konusunda eğitimler şeklinde gelişen. Çeşitli münferit olaylar üzerinde çalışmalarımız oldu. Her neyse, yani bunları çok fazla detaylandırmak istemiyorum ama SİTAP bünyesinde bu SİTAP'ın amaçlarına yönelik olarak da bir bilgi sisteminin, bir afet yönetim sisteminin yazılımının gerekliliği ortadaydı. Ve bu gereklilikten hareketle biz dünyada ne var diye baktığımızda esasında şimdi anlatacağım bu Sahana adını verdikleri bir afet yönetim yazılımını gördük, bulduk ve yaygın olarak kullanıldığını fark ettik. Sahana, şu tarihçesine şöyle kısaca bakarsak esasında 2004 yılındaki bu Endonezya'daki deprem ve büyük arkasından deprem. Büyük deprem, arkasından gelen büyük tsunami sırasında Sri Lanka'da oradaki gönüllülerin başlattığı bir çalışma. Ve işte afet sonrası o kaotik ortamda bilgi akışını sağlamak, ihtiyaçlarla donörlerin imkanlarını buluşturmak, bu amaçla bir çalışma olarak başlamış ve güzel tarafı açık kaynak yazılımı üzerine oluşturmuş. Herhangi bir ticari bir işte yazılım üzerinde değil. Evet, altyapı üzerinde değil. Bu açık kaynak yazılımı üzerinde olmasının bir başka avantajı da bu konuda ilgi duyan herkesin katkı yapabileceği bir ortam yaratılmış. Ve 2004'te başlayan bu çalışma sonra gittikçe büyüyerek işte bugünlere geliyor ve Sahana yazılımı, artık bir Sahana Vakfı var Amerika'da merkezi olan. Bu Sahana yazılımının sürekli bir geliştirme çalışması Vakfın var. Temel faaliyeti bu mu bu, yoksa? Bu temel faaliyeti tamamıyla bu Sahana yazılımını geliştirmek. Bu konunun da işte eğitimler, teknik destek vermek yoluyla bir Sahana şeyi dünya çapında bir network'ü oluşturmak. Biz de zaten bu projeyle birazcık o network'ün içerisine girmiş olduk. Sahana ne yapıyor? Esasında Sahana çeşitli modüllerden oluşan bir yazılım. Bu bir afet sonrasında, sırasında, öncesinde fark etmiyor. Bir bu konuda çalışan herhangi bir kurumun çok temel bir takım yönetim ihtiyaçlarını karşılayan bir yazılım. Bunun içerisinde personel yönetiminden, gönüllü yönetimine, asset yani varlık yönetimine, işte depoların yönetimine, ondan sonra gerektiğinde kamp yönetimine, diğer lojistik ihtiyaçların yönetimine. Bütün bunları sağlayabilen çeşitli modüllerden oluşan bir yazılım. Güzel tarafı çok esnek olması. Kurumlar kendi ihtiyaçları çerçevesinde bu yazılım üzerinde değişiklik de yapabiliyorlar. Ve kendi ihtiyaçlarına yönelik olarak bu yazılımı adapte edebiliyorlar. Biz de bu esnekliği ve tanıdığı olanakları dikkate alarak bu yazılımın Türkiye'de de faal olan sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere afetlerde çalışan diğer kuruluşların kullanabileceğini değerlendirdik ve bu konuda bir proje hazırladık. Dediğim gibi bu Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından sivil toplum örgütleri arasında diyaloğun geliştirmesi HİBE programı çerçevesinde proje teklifimiz kabul olundu ve geçen Eylül ayından itibaren bu projeyle ilgili çalışmaları başlattık. Şimdi yani burada hemen bir yani ilgilenen dinleyicilerimizin hemen göz atmalarını sağlamak amacıyla Sivil Toplum Afet Platformu, STAP'ın elektronik adreslerini verelim. Şimdi iki tane adres vereceğim o iş için. STAP'la, yani Sivil Toplum Afet Platformu genel çalışmalarıyla ilgili olarak STAP'ın www.sitap.org sitesi var. Oradan girebilirler, üye olabilirler. Üye oldukları zaman bir takım özel bir şey, iletişim şeylerine de ulaşıp giriliyor. Sahana ile ilgili daha detaylı ama bilgi için. Ama bu siteye üye olmak bu faaliyetlerin içine dahil olmak anlamına gelmiyor. Yok yok, hayır. Sadece izlemeyi kolaylaştırmak için. Şimdi STAP esasında çalışma grupları bazında çalışan bir yapılanma. O anlamda şu anda faal olan çalışma grupları içerisinde yer alabilirler. Yeni bir çalışma grubunun oluşturulması için şey yapabilirler. Talepte bulunabilirler. Evet. Yani o da açık bir ortam yaratıyor. Sahana için ise Sahana'nın kendi sitesi var. O da www.sahana.org.tr diye. O siteye girip esasında Sahana ile ilgili çok daha etraflı bilgilere, detaylı bilgilere ulaşma olanağı var. Eğer Sahana'yı da kullanmak istiyorsanız o zaman bizim MAG Vakfı'na, Mahalli Afet Gönülleri Vakfı'na bir 212-296-54-90'a veyahut da bizim vakfi.org.tr adresine bir not atarsanız sizle irtibat kurup oraya üye yapıp o şeyin yazılımın şu anda Türkçeleşmiş olan modülü üzerinden kendi testlerinizi yapabilirsiniz. Evet. Yani kendi kurumunuz için neler yapabiliyorum, bu kapasite bize ne gibi kolaylıklar getirir, bunu anlamak ve bunları test etmek mümkün. Şu anda programın yüzde kaçı Türkçeleştirildi? Şu anda yarısından fazlası esasında Türkçeleşti. Modül Türkçeleştiriyoruz. Tabii Türkçeleştirme yapılırken şöyle bir şey var. Yani siz programı içerisindeki şeyleri, komutları Türkçeleştiriyorsunuz. Bir takım metine Türkçeleştiriyorsunuz. Bunun bir için bir sözlük gibi bir şey var. Onun üzerinden yapılıyor. Fakat uygulamaya geçmeden bu Türkçeleşmeyi tam teyit etmek mümkün değil. Mümkün değil. Yani uygulamayı yapmak, orada aksayan yerler var mı onlara bakmak falan gibi bir şeyimiz var. Onun için şu anda 7 modülde biz Türkçeleştirme yaptık. Harita modülünde hala mesela bugün fark ettim bir takım şeyler de eksiklikler var ya da düzeltilmesi gereken yerler var. Yani bu süreç uygulandıkça uzayacak olan bir süreç. Evet. Ben hemen bir soru daha sormak istiyorum Elvan. Şimdi sonuç olarak afetle ilgilenen bir sivil toplum kuruluşuyuz. Hı hı. Ve bu programdan yararlanmak istediğimiz takdirde işte gösterdiğin yolu izleyerek hem üye kaydımızı gerçekleştiriyoruz hem bilgilere ulaşıyoruz. Bu modüller bizim sadece kendimizin de kullanabileceği, değil mi? Bir takım imkanlar açıyor. Tabii. Aynı zamanda başka sivil toplum kuruluşlarıyla, aynı alanda, benzer alanlarda çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla da iletişimde olmamızı, ortak bir platformda olmamızı sağlıyor. Doğru mu? Doğrudur ve çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Esasında hani biraz daha ileride gelecektim ama ben bence bu konuyu hemen şey yapalım. Şimdi Sahana yazılımını siz kurum olarak tek başınıza kendi kurumunuz içerisinde kullanabilirsiniz. Hatta bunu kendi bilgisayarınıza indirip de kullanabilirsiniz. Evet, kişisel olarak kullanabilirsiniz. Evet. O konuda kendi kurumunuz içerisinde bilgi gizliliği ve bilginin kimler tarafından görüleceği, erişilebileceği sahanın önemli bir özelliği. Bunu her bilgi için sınırlama imkanımız var. Kıstaslar getirme imkanınız var. Evet. Yani şu bilgiyi sadece proje yöneticisi görsün, şu bilgiyi sadece genel müdür görsün, şu bilgiyi yönetim kurulu görsün filan gibi. Ama bu bilgiyi açma olanağınız da var. İstediklerimizi açma imkanımız var. Aynen, istediklerimizi açma imkanımız var. Bu şekilde bu özellik sahanayı bu afet anında ve afet sonrasındaki bu insani yardım faaliyetleri sırasında çok etkin bir hale getiriyor. Çünkü sivil toplum kuruluşları, konuyla ilgili sivil toplum kuruluşları işte kendi şeylerini, kapasitelerini, lojistik imkanlarını ya da ne bileyim üzerinde çalıştıkları uygulamaları, projeleri filan bu şekilde kamu yani genele açarak bu konuda bir çok uygun ve etkin bir iletişim ortamı yaratıyor. Sahana'nın açılışı bu şekilde hem işte ihtiyaç sahipleriyle tedarikçiler ya da bu konuda bu ihtiyaçları karşılayabilecek olanların bir araya gelmesini sağlıyor. Hem de bir takım şeylerin uygulamaların mesela ne bileyim bir afet anında bir şeyde dağlık bir bölgede bir köyde bir şeye ihtiyaç var. Geçici işte çadır ya da benzeri bir ihtiyaç ortaya çıktı. Bunu sahaneye girebiliyorsunuz. Böyle bir ihtiyacım var şeklinde. Ondan sonra oradan sahanadan bakıp mesela orada çok yakın bir yerde lojistik deposu olan hemen çok kısa sürede oraya bu çadırları götürebilecek olan bir kuruluş var. O kuruluş diyor ki tamam ben işte şu kadar çadır gönderiyorum. Ve bunu sahane üzerinden bu iletişimi sağladığınız için bu konuda diğer kuruluşlar da görüyorlar ki o ihtiyaç karşılanmıştır. Bu şekilde oturup da işte aynı köye 8 değişik kuruluşun çadır göndermesini tekrarları önlüyorsun. Bu şekilde önleniyor. Evet. Bu verimliliği çok fazla arttıran ve de işte dediğim gibi kıt olan kaynakların çok daha ekonomik olarak kullanılmasını sağlayan bir özelliği sahanın. Özelliği. Nepal olayında da mesela bu son Nepal depreminde. Onu soracaktım ben de. Nasıl evet, çalıştı? Açıldı. Çok detayını bilmiyorum ama yani mesela bu demin verdiğim örnek oradandı. Evet. Bu çadır ihtiyacın üzerine. İşte insanlar biliyorsunuz Nepal ve işte Hindistan filan bu sahananın çok yaygın olarak hani şey yapıldığı yazılımcıların da orada olduğu bir önemli bir oranda bir ülkeler. Onun için hemen daha yani şey, bakıp Amerika'da kısa, ama programı geliştirenler program, dünyanın tabii, dört bir tarafında. Program bütün dünya şeyine yayılmış bir şekilde. İşte mesela bizim birazdan gene sözünü ederiz bir eğitim faaliyetimiz oldu Şubat ayında. O eğitimi evet. Veren kişi İngiltere'den geldi ama hani şeyde Yeni Zelanda şu anda vakfın başındaki kişi Yeni Zelanda'da filan. Yani böyle uluslararası boyutta bir şey var. Tamamıyla bilgisayar ortamında internet üzerinden şey yapılıyor. Sahaneye dediğim gibi kendi bilgisayarınıza, laptopunuza yükleyip şeyde sahada herhangi bir şekilde bir internet bağlantısı olmadan bile belli amaçlar için kullanabildiğiniz gibi işte web ortamında şey. Ben bunu kişisel olarak kullandığım takdirde veya kurum olarak, kullandığım takdirde herhangi bir talep var mı sahanının, vakfının benden? Hayır, güzel tarafı o. İşte dediğim gibi açık kaynak yazılımı olduğu için herhangi bir lisans falan bir şey yok. Ücretsiz bir yazılım. Bütün şeyde işte, teknik destek konusunda da sahana şeyi komünitesi diyeyim dünyada. Herhangi bir şekilde o bir teknik desteğe ihtiyacınız olduğunda hemen şey yapıyorlar. Hemen yazıyoruz ve yanıtı. Genellikle yani olabilecek bir yanıtı hemen geliyor. Bu arada dilerseniz ona da şey yapalım. Biz bu evet. işlemleri başladık işte Türkçeleştirme faaliyetleri falan belli bir noktaya geldikten sonra geçtiğimiz bir anket de yaptık. Bu konuyla ilgilenen kimler hangi kuruluşlar olabilir falan şeklinde. 30 kadar kuruluştan ilk başta bir ilgi şeyi geldi. Onun üzerine bir tanıtım arkasından da bir eğitim programı düzenledik. Böyle 5 günlük Şubat ayı içerisinde bir faaliyetimiz oldu. Şubat 2015. Evet. Evet. Bu şey içerisinde eğitimin işte ikinci bölümü diyeyim bu 5 günlük eğitiminin yazılım geliştiricileri diye adlandırdığımız bu teknik kişiler katıldılar. Şu anda Türkiye'de bu konuda bir ciddi bir eğitim almış 8-9 tane teknik kişi var. Bizim zaten vakfımızda bir bu alanda uzmanlaşmış bir elemanımız var. Böyle bir çekirdek grup oluşturuyoruz. Bu çekirdek grup ile bu şeyi sahaneyi hani kendi kurumları için kullanmak isteyenlere karşılaştıkları zorluklarda, teknik problemlerde bu arkadaşlara danışıp oradan da destek almaları mümkün. Ayrıca Sahana Vakfı ile bizim yaptığımız bir anlaşma var. O anlamda da işte demin söylediğim gibi ortaya çıkacak olan sorular konusunda işte uygulama şeyleri ince noktaları diyeyim. Evet, onlar bir yönerge tarzında bir şey. Bir şeyler yapıyor. Evet. Yani hani sahanada uyarlama açısından baktığınızda yazılımda bir satır değiştirerek yapılacak şeyler var. Birkaç saat uğraşarak yapılacak değişiklikler var. Birkaç gün uğraşılarak yapılacak şeyler var. O birkaç gün konusunda şu anda çok net bir şey hani bayağı büyük bir proje olması gerekiyor. Ama onun ötesindeki bütün sorunları çözülebilecek sorunlarsa çözebilecek bir teknik kapasiteye de ulaşıyoruz. Evet, bir sorun var. Hemen araya girebilirsem soracağım. Şimdi bu programın özellikle dünyadaki hem kamu kuruluşları, hem yerel kuruluşlar, hem de sivil kuruluşlar tarafından kullanılabilecek bir altyapıya sahip olduğunu belirtmiştin. Şu anda bu Sahana programını kullanan uluslararası kuruluşlar var mı? Var. Şöyle diyeyim, çeşitli ülkelerde bu konuda epey bir zamandır bir çalışma var. Şimdi uluslararası deyince hemen tabii aklıma şey geldi. Uluslararası Federasyon, Kızılaç tabii. Dernekleri Federasyonu. Bu çok önemli çünkü. Onların çeşitli ülkelerde lojistik anlamda bu sahneyi kullandıklarını biliyoruz. Afrika'da, Asya Pasifik bölgesinde kullanıldı. Şimdi daha da yaygınlaştırıyorlar. Vietnam'da, Filipinler'de falan da kullanmaya başlıyorlar. Aynı zamanda dünyadaki sivil kuruluşlarla bağlantıyı da böylelikle kurmuş oluyorlar. Evet, herhalde. Yani kaynak yönetim sistemi olarak bunun üzerinden lojistik şeylerini bu sahana ile yapıyorlar. Amerika'da mesela New York şehrinde şey yapıldı. New York şehri hazırlanıyor diye bir program var. 2014 yılında hayata geçti bu. İşte kurumlar arası koordinasyon ajansı kullanılıyor orada. Los Angeles'ta var afete dayanıklı haritalama çalışması. Community Resilience Mapping Tool olarak sahneyi kullanıyor. Çünkü sahnenin oldukça basit fakat çok etkili kullanılabilen bir haritalama var, modülü var. Ondan sonra işte Filipinler'de yani çeşitli örnekler var da Filipinler'de mesela bu World Food Program. Onlar bütün bir depo yönetimlerini sahane üzerinden yapmaya başladılar. Bunun gibi örnekler var. Dediğim gibi işte daha önce Haiti'deki depremde depremde bu gene kullanıldı. Şili'deki depremde kullanıldı. Ondan sonra işte en son dediğim gibi Nepal'deki depremde Amerika'da kullanıldı herhalde. Amerika'da da tabii Katrina'da. Sonra da Sandy'de. Evet. Esas zaten bu New York'taki yeni uygulama proje o Sandy'deki uygulamadan sonra ortaya çıktı. Çünkü Sandy kasırgasında da New York'un kasırga sonrası hayatın normale dönmesi çalışmalarında sahana bayağı yapıldı. Yararlanıldı. Bu program aynı zamanda anlaşıldığı kadarıyla herhangi bir sivil toplum kuruluşunun kendi iç düzenini, kendi iç organizasyonunu, kendi iç ihtiyaçlarını da rahatlıkla aynen öyle. Dediğim gibi yani biz mesela Mahalle Afet Günleri Vakfı olarak gönüllü veri tabanımızı buraya indirdik. Evet. Şimdi gönüllü veri tabanımızı ki 5000 küsur civarında kayıt var orada. Bu sahan üzerinden yapıyoruz ve takibi de kolay çünkü raporlama falan da alıyorsunuz. Yani bu imkanlar da var. Bizim daha önce kullandığımız Access üzerinden oluşturulmuş bir veri tabanıydı. Orada raporlamalarda falan sıkıntı çekiyorduk. Yani çok da şey değildi çünkü o işte Access'in kendi limitleriyle sınırlandırılmış bir şeydi. Burada öyle değil. Raporları falan istediğiniz gibi çıkartıyorsunuz. Grafikler halinde çıkartıyorsunuz. Ondan sonra analizler yaptırabiliyorsunuz falan. Yani o olanakları var. Şimdi bunun üzerine yükleyeceğiz. Bizim biliyorsunuz mahallelerde konteynerler var. Konteynerler içerisinde bir takım ekipmanlar var. Bu malzemenin takibi falan biraz zor. Evet. Çünkü her konteyner içerisinde 96 kalem malzeme var. Yani o mesela bunları buraya yapıp buradan takip etmeye başlayacağız. Evet, bunların bakımı var. Herhalde belli zamanlarda değişmesi var. Tabii. Değişimi ve var. Hakikaten çok ağır iş değil. Evet. Takibi falan çok zor işler. Bunlar ben biliyorum ki birçok sivil toplum kuruluşu işte biraz önce bahsetmiş olduğun üyeleri, gönüllüleri bunların listelerini Excel tablolarda tutuyorlar. Evet. Yani. Esasında şöyle bir şey de var mesela. Şimdi AFAD kamplarının durumu bilmiyorum ama Güneydoğu'da bu Suriye'den gelen sığınmacıların yaşadıkları bir takım AFAD dışında da yerleşimler var. Mesela oralarda falan kullanılması mümkün. Tabii şöyle bir şey var. Yani sahaneyi kullanacak olanların birazcık burada bilgisayar bilgisini ve kendi ihtiyaçlarına programı adapte edebilecek bir kapasiteye sahip olmaları gerekiyor. Lazım. O yüzden hani biz destek veriyoruz ama gene de içeriden de böyle bir şey, evet, teknik bilgiye ihtiyaç var. Ama bu Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde, her ilinde, hatta her ilçesinde bu tür insanlar var. Var, var. Onlara ulaşmak bir, önemli. Az bir eğitimle bunların hepsi çok rahatlıkla şimdi önümüzdeki günlerde düzenlenebilir. Önümüzdeki günlerde bu seçim şeyi geçti, telaşı geçtikten sonra Haziran'ın ikinci haftasında biz gene bir kullanıcı eğitimi yapacağız. Bu iki günlük bir eğitim olacak. Herkese temel bir takım şeyleri, yani sahana ile tanışma olanağı vereceğiz. Ondan sonra artık bir hani öyledir ya, bilgisayarda biraz oynamaya başladıktan sonra tabii kafanızda bir takım sorular tabii çıkar. Her o bir yeni program. O soruları da biz bir şekilde yani yetiştirdiğimiz elemanlar vasıtasıyla cevaplandırmaya ve yardımcı olmaya çalışacağız. Evet. Bu programın aktif olarak kullanmaya başlamanın bir takvimi var mı? Belirlenmiş bir tarihi var mı? Şimdi dediğim gibi bu modüller halinde ve bir paket olarak ortaya çıktığı için şu anda mesela biz bunu denemek istiyoruz, kullanmak istiyoruz derseniz ve mevcut Türkçe modüller var, istiyorsanız da İngilizce modüllerde bir sınırlama da yok yani. İngilizce modüller. Ha, onlara rahatlıkla girebiliriz. O zaman bizle bir temas kursunlar. Biz bu Türkiye'deki şeyde test şeyimiz var, bizim sitemiz. O test sitesinde şeylere, ilgilenen kişilere bir kullanıcı adı ve şifre veriyoruz. Orada rahatlıkla kullanmaya başlıyorlar. Evet. Şimdi bunun şeye çıkması, yani test aşamasını geçmesi. Biraz kullanıcılı adaylarının sayısının artmasına bağlı. Bu şu anda biz daha sınırlı bir ortamda test olarak bunu yürütüyoruz. Ama umarım çok fazla gecikmeden bunu hani bir afet anında açacak şekilde yaygınlaştırmayı sağlarız. Evet. Şimdiye kadar olan bu projeyle ilgili giderlerinizi başta belirttiğin gibi bir Avrupa Birliği fonuyla gerçekleştiriyorsunuz. Evet. Peki diyelim ki bu, tabii ki her Avrupa projesinin belli bir zamanı var. O bittikten sonra gene bir mali kaynak gerekecek mi, yoksa proje? Şu anda yok, hayır. Mali kaynak ancak işte eğitim falan yapılacaksa gerekecek. Bunu ufak projeler olarak da yapabiliriz. Vakıf olarak biz de destekleyebiliriz ama esas STAP bünyesinde bundan sonra biraz daha olacak bu. Yürütülecek. Evet. Çünkü STAP'ın temel amaçları çerçevesinde bir uygulama. Ama programın idame ettirilmesi, sürdürülebilmesi için herhangi bir özel kaynağa ihtiyaç yok. Evet, o anlamda da kullanıcılara belli bir maliyeti de yok. Çünkü yazılımlarda geliştirme olunca otomatik olarak onlar otomatik olarak yararlanmak mümkün. Bunu şimdi şöyle bir şeyimiz var bizim. Tabii bunu bir buluta yüklemek nihai amaç. Evet. Bu şu anda biz kendi oluşturduğumuz ulaşım kolaylığını da hem ulaşım kolaylığı hem de veri büyüdüğü zaman mutlaka tabii bir bulutta koymak. Bu konuda görüşmelerimiz oluyor. İşte bu konuda ilgili kuruluşlardan hani bulut anlamında bir destek istiyorsunuz. Bunu sağladığımız takdirde yakın bir tarihte yani ona da bir sponsorluk diyebiliriz tabii. Olabilir ki. Tabii. Sponsorluk da olabilir veya sanal bir server ihtiyacımız var yani. Evet. O şekilde. Bir de son olarak bu çeşitli modüllerden bahsettin. Hı. Arada tabii modül örneklerini de isimlendirdik ama şöyle bir sıralama yapmak mümkün mü? Hangi modüller vardır sivil toplum kuruluşlarının kullanabileceği ve yararlanabilecekleri? Valla şimdi işte kuruluşlar, yani kuruluşlar girebiliyor bir kere. Evet. Önce kuruluş kayıtları söz konusu olabiliyor. Ondan sonra kuruluşlara ait ofislerle ilgili veriler girilebiliyor. Demirbaşlar girilebiliyor. Kaynaklar girilebiliyor. İşte proje yönetimi ve bu bu iletişimi sağlamak açısından bizim hani 1K2N dediğimiz matrix modülü var. Ona girebiliyor. Personeli girebiliyorsunuz. Gönüllüleri girebiliyorsunuz. İşte eğer deponuz varsa depolar girilebiliyor. Kamplar girilebiliyor. Yani harita girilebiliyor. Bu harita modülüne girdiğiniz zaman işte çeşitli şey, takipler, bütün adreslerinizi girebilirsiniz. Her şeyi girebiliyorsunuz. Yani bir sivil toplum kuruluşunun ihtiyacı olan birçok şeye girip bu konuda biraz daha fazla bilgi almak isteyen arkadaşlar dediğim gibi sahana.org.tr şeyine, sitesine girip girsinler. Orada hem o tanıtım toplantıları sırasında verilen sunumlar orada. Evet. Hem de şimdi biz bu kılavuz kitap diye adlandırılan içerisinde hem sahananın nasıl kullanıldığını, neye yaradığını anlatan, aynı zamanda da biraz hani yazılımın özelliklerini ve yazılımda nasıl modifikasyon yapılacaklarını, nasıl yazılımı adapte edeceklerini anlatan bir şeyimiz var. Kitabımız var, 130 sayfalık falan. Onu da biz şeye koyduk. Orada ulaşabiliyor insanlar. Sitap'a koydunuz. Sitap değil, sahana sitesi. Sahana sitesine koydunuz. Oradan arkadaşlar ona da ulaşabilir ve ilgilenenler bayağı ciddi şey bilgi sahibi olabilirler. Evet. Sitap.org'dan sahanaya ulaşabiliyoruz. Ulaşıyorsunuz ama sahanaya direkt de girebiliyorsunuz. Sahana.org.tr'den direkt ulaşabiliyoruz. Evet. Bu tabii son soru dedim ama bir soru daha aklıma geldi. Herhangi bir sivil kuruluş ama afetle ilgili çalışmalar yürütmüyor. Diyelim ki eğitim faaliyetleri yürütüyor. Böyle bir kuruluşta bu altyapıdan yararlanabilir mi? Vallahi şey kullanmak istiyorsa esasında kullanır. Bu afet için düzenlenmiş bir şey. Çünkü işte lojistiğiyle, gönüllü yapısıyla falan şey. Ama birçok kuruluş açısından hani o ilk baş çok temel bir takım şeyler, insan kaynağı yönetimi falan olabilir. Çünkü mesela gönüllülere girdiniz. Gönüllüler gönüllülerle birlikte çalışan bir kuruluş olarak işte gönüllülerin eğitimi nedir? Faaliyetleri nelerdir? Ne kadar faal olmuşlar? Bunların raporlaması falan gibi şeyleri bunun üzerinden almak mümkün. Gençlikle ilgili kuruluşlar mesela rahatlıkla tabii kullanabilirler. Tabii. Eğitimle ilgili kuruluşlar. Evet, yani herhangi bir şekilde bir şey demirbaş şeyiniz varsa onu takip etmeniz buradan mümkün. Evet. Yani, kaynak yöneten. Aynen, kaynak yöneten. Evet. Esasında çok basite indirgenmiş bir kaynak yönetimi sistemi. Evet. Bunun işte kaynak yönetimi falan deyince hani muhasebeyle bağlantılar açısından orada biraz oynamak lazım. Evet. O daha uzun vadeli bir iş herhalde. Hı-hı. Peki. Yani uluslararası çapta bunu yapanlar da var ama. Evet. Sitap.org, sahana.org.tr adreslerini ilgilenen dinleyicilerimizin bir gözden geçirmelerini öneriyoruz. Evet. Şimdi müzik parçamızı dinleyeceğiz. Ondan sonra da Cemal Gökçe arkadaşımıza bağlanacağız. Moving on, moving on. Isn't that what I'm supposed to do? Just hold it back and keep moving on, keep moving on, pushing on, pushing on. Isn't that what I'm supposed to do? But it's so hard to keep pushing on, pushing on. Moving on, moving on. Isn't that what everybody tells me I gotta do? Oh yeah. But it's so hard moving on without you. Every morning waking in a fever when I'm shaking my heart. Pounded, money, water all around me. Cold, shocked, and speechless. That's what I'm trying to do. Just holding back and moving on. Keeping on, keeping on, yeah. That's what I'm trying so hard to do. Oh yeah. But it's so hard keeping on without you. Gone and lost my patience with this hopeless situation. Oh yeah, I'm alive, I'm a lonely soul survivor. Spending for some reason, so I'm picking off the pieces. But why, oh God, why? Go down, go down, Moses. Go down, Moses. Go down to the city of New Orleans. City of New Orleans. And go find the muddy water. Find the muddy water. Just let your people cross over. Go down. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Ve hemen Cemal Gökçe'ye bağlanıyoruz. Cemal Bey merhabalar. İyi yayınlar diliyorum Sayın Ertuğrul. Çok merhaba. Teşekkürler. Sağ olun. Sizi İstanbul dışında yakalayabildik. Ve geçen hafta düzenlemiş olduğunuz 8. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı konusunda bilgi rica ediyoruz. 11 ve 15 Mayıs arasında bayağı geniş bir programı olan bir konferans gerçekleştirdiniz. Öncelikle tebrik ederiz tabii ki. Teşekkür ederim. Biz de bazı oturumlara katıldık ve oldukça yeni bilgiler edindik. Stüdyomuzda Elvan Cantekin var. Mahalle Afet Gönülleri Vakfı. Merhabalar Cemal Bey. Genel Müdürü. Evet, biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii aynı zamanda Mayıs ayının sonunda da bu kez ulaştırma konferansı düzenleyeceksiniz. 29 Mayıs tarihlerinde evet. Mimar Sinan Üniversitesi auditoriumunda yapılacak. Evet, o konuda da ayrıca sorunuz olacak. Evet, Cemal Bey. 400'de bir Türkiye Deprem Vakfı Deprem Mühendisliği Komitesi'nde birlikte yapıyoruz. İnşaat Mühendisleri Odası Deprem Mühendisliği Konferansı'nı. İlki 1993'te yapılmış birinci kongre. Bu yıl 8.sini düzenledik. Yani daha önce ihtiyaç vardı, bilgi eksikliği vardı, birçok yetersizlikler vardı. 2 yılda bir düzenliyorduk deprem mühendisliği konferansını. Ama ikinci kezdir 4 yılda bir düzenlemeye başladık. Dolayısıyla 4 yılda bir düzenlemiş olmanın da sıkıntısını büyük ölçüde yaşadık. Yaklaşık olarak 230 mertebesinde bildiri geldi. Bunların önemli bir kısmı sunuma hazırlandığı, yaklaşık olarak 150 mertebesinde bildiri sunuldu. Ama ne yazık ki 100 mertebesindeki bildiri çok yetersiz olmaları nedeniyle değil, zaman darlığı, 5 günlük bir kongre olmasına rağmen bazı eksiklikler nedeniyle gündeme alınamadı. Ve paralel oturumlar da yaptınız. Evet. Ona evet, rağmen. Tek bir salonda yapma şansımız yoktu. 3 günü paralel oturumlarla devam etti. Son günde yine deprem mühendisliği konferansı kapsamında gerçekten deprem mühendisliğine büyük ölçüde hizmet vermiş olan en son görevi de Kandilli Rasathanesi müdürü olarak 6 Mayıs'ta emekli olan Sayın Mustafa Erdik hocamızın adına düzenlemiş olduğumuz oturumlardı. Dolayısıyla dolu dolu, son derece yoğun, uluslararası seviyede bilgisi ve derinliği olan işte Amerika'dan, İtalya'dan ve Yunanistan'dan gerçekten deprem mühendisliği konusunda önemli makaleleri olan bilim insanlarının da katılmasıyla bir 5 günlük konferans devam etti. Yine Türkiye'den de bilindiği gibi deprem konusu gündemde, deprem yönetmelikleri konusu gündemde, deprem yönetmeliği yeni çıkacak olan deprem yönetmeliği konusunda da bu 5 günlük süre içerisinde kapsamlı bilgiler verildi. Türkiye'li ülkemizin işte seçkin bilim insanlarından olan Nuray Aydınoğlu, Haluk Sucuoğlu, Zekai Celep ve Sinan Akar tarafından deprem yönetmeliğine yönelik olarak, yeni üzerinde çalışılan deprem yönetmeliğine yönelik olarak açıklamalar yapıldı. Bu kapsamda 5 gün devam etti. Sadece bilimsel ölçekte, yani akademik seviyede çalışan insanların yararlanacakları bildiriler yoktu. Bildiğiniz gibi 99'da yaşamış olduğumuz depremle birlikte kentlerde bulunan yapılarımızın yenilenmesi ve kentsel dönüşüm konusu da gündeme gelmişti. Dolayısıyla bu kapsamda da yaklaşık olarak 8-10 mertebesinde bildiri vardı, sunuldu ve tartışıldı. Evet, ve tabii Nepal depreminin hemen üzerine olması da önemliydi sanıyorum. Çünkü konferans evet, öncesinde... Bunu ben çok siyasiden de duydum, üzgünüm ama böyle ya unutmuştuk dediler. Başta Karayalçın olmak üzere iyi ki gündeme getirdiniz. Ki bildiğiniz gibi ben depremle ilgili açış konuşması yaparken Nepal depremine de vurgu yapmıştım. Yaklaşık olarak 1500 mertebesinde insan ölmüştü. 10 binden fazla insan da yaşamını kaybetmişti. Dolayısıyla uzun bir süredir gündemimizi alamadığımız, hele ilçemizi ve kentlerimizi yönetenler tarafından bir türlü gündem konusu yapılmayan deprem konusunu Nepal depremi bir kez daha gündeme getirdi. Dolayısıyla tartışma platformlarının oluşması, bizim gibi değerli basın mensuplarının izlemesi, aktarması, başka basın mensuplarının izlemesi ve aktarması da gerçekten 99 depremiyle birlikte geçmiş olan, bugüne kadar geçmiş olan 16 yıllık sürede var olan yapı stokunun önemli bir kısmına henüz dokunamadığını, yani 99 şartlarından daha sıkıntılı bir çerçevede İstanbul başta olmak üzere kentlerimizin depremiş olduğunu da bir kez daha 8. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı'nda gördük ve tartıştık. Umarım işte 7 Haziran'da seçimler yapılacak. 7 Haziran'la birlikte sadece rant ekşenli değil, gerçekten kentlerimizin depremi hazırlanması çerçevesinde yeterli bilimsel ölçekte çalışmalar yapılır. Yine siz yakından izliyorsunuz, biliyorsunuz. İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında alışveriş merkezleri, üzgünüm, kentsel dönüşüm kapsamında diye ifade ediyorum. Gökdelenler, alışveriş merkezleri ve benzeri lüks yapıların da kentsel dönüşüm kapsamında yapıldığını, ayrıca bunların, bu yapıların İstanbul'un deprem güvenliğini sağlayacağı çerçevesinde sunulmuş olduğunu da izliyoruz. Ama ne yazık ki İstanbul'da bizim boş alan kalmadı. 99 yılında İstanbul depreme daha hazırlıklı değildi ama bizimki riskten daha az risk taşıyordu İstanbul. Dolayısıyla İstanbul'u yeni yapılarla depreme hazırlarken boş alan bırakmadık. Tam tersi, deprem dahil olmak üzere İstanbul'u 5 afetle karşı karşıya getirdik. Yani bizim İstanbul işte depreme hazır değil. Çöl ve su baskınları günün neredeyse modası oldu. İstiklal Caddesi'ni bile yağan ufacık bir yağmurda su basmaya başladı. Isı adaları oluşmaya başladı. Hava kirlendi. Sosyal ve toplumsal sorunlar haddinden fazla. Dolayısıyla İstanbul'u depreme hazırlarken üzgünüm. 8. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı'nda da çokça ifade ettik. Kentsel yenilenme, kentsel dönüşüm konusuyla ilgili bildirilerin sunulmuş olduğu oturumlarda da çok tartışıldı. Ne yazık ki bugün İstanbul 5 afetle karşı karşıya kalmış durumda. Evet, şimdi tabii her bir yeni konferans ve toplantıda biz konunun biraz daha detaylandığını, hatta tabir yerinde ise inceldiğini görüyoruz. Alanın uzmanları olmamakla birlikte. Keza bu konferansta da bizler açısından yeni olduğunu düşündüğümüz bir takım bildiriler sunuldu. Ama tabii ki siz inşaat mühendisleri odası olarak konuya çok daha hakimsiniz. O anlamda 8. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı'nın getirdiği yenilikler söz konusu mudur? Veyahut da yeni açılımlar, yeni bilimsel bilgiler söz konusu mudur? Bunlar eğer söz konusuysa birkaç tanesini sıralayabilir miyiz? Tereddütsüz söz konusudur. Bir kez güçlendirme konusuna bir kez daha 8. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı'nda tekrar dikkat çekildi. Yani yık yap anlayışıyla, müteahhit anlayışıyla kentlerimizin işte yarınlara hazırlanması değil, var olan yapılarımızı geleceğe taşıyarak, onları güçlendirerek geleceğe taşımanın daha doğru olduğunu, dolayısıyla güçlendirme yönetmelikleri çerçevesinde de bildiriler sunuldu. Ayrıca en temel konusu 8. Ulusal Deprem Mühendisliği konusunun bilirsiniz siz de geçmişte Türkiye depremsellik açısından 4 bölgeye ayrılmıştı. 1. derecede, 2. derecede, 3. derecede, 4. derecede, 5. derecede çok fazla önemsemiyorduk. Ama bugün yeni bir Türkiye psikoloji haritası yapıldı. Yani kısaca halkın anlayabileceği çerçevede deprem haritası yenileniyor. Dolayısıyla bu deprem haritasının yenilenmesi kapsamında bölgeler düzeyinde değil, var olan çizgiler düzeyinde işte Türkiye'nin her yerinin bir deprem yeri olduğu anlayışıyla bilgisayarın bir tuşuna basılarak ilgili yerin işte ada ve parsel numarası verilip oranın hangi derecede hangi katsayıları alarak projelendirilmesi gerektiği noktasında bir çalışma var. Bu çalışmada gerek deprem haritası kapsamında gerekse deprem yönetmenliğine ilgili haritadan atıf yapılarak yapılmış olan çalışmalar çerçevesinde neredeyse 5 çağrılık konuşmacı tarafından sunumlar yapıldı, bilgiler verildi. Bildiğiniz gibi Nuray Aydınoğlu yeni deprem yönetmeliğinin yapılması çalışmaları içerisinde. Zekai Çelep yine aynı kapsamda, Erkan Özel aynı kapsamda, Haluk Fuzuoğlu aynı kapsamda. Yine benimle birlikte eş başkanlığını yürüten Sayın Alper İlki de deprem mühendisliği konferansının yürütücülerindendi. Ayrıca deprem yeni yapılacak olan harita çerçevesinde yeni deprem yönetmeliği üzerinde çalışan ekibin içerisindelerdi. Dolayısıyla bu seçkin bilim insanları da yeni deprem yönetmeliğine yönelik olarak bilgiler verdiler. Ama çok kapsamlı, çok derli yönetmeliğine tartışma şansımız olmadı. Bunlar sadece ön bilgilerdi. Çünkü çalışmaları devam ediyor yeni harita kapsamında. Yeni deprem yönetmeliğinin çalışmaları devam ediyor. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak yeni deprem yönetmeliğinin ilgili bölümlerini bundan sonraki süreçte de odamızda tartışacağız. Ayrıca sevindirici olan taraflardan birisi de şuydu. Yine bilindiği gibi işte 150 merkezinde bildiri sunuldu. Bu bildirileri herkesin izleyebilme şansı yok. Ancak her bildirinin mutlaka ve mutlaka bir alıcısı vardır. Yani o konuda akademik çalışma yapan, uygulama içerisinde bulunan insanlar vardır. Kurumlar vardır, kurumlar vardır, kuruluşlar vardır. Bu insanlar tarafından ve kurumlar tarafından incelendi, tartışıldı. Genç akademisyen diyebileceğimiz, geleceğin akademisyenleri diyeceğimiz genç meslektaşlarımız oldukça yoğun ilgi göstermişlerdi. Ayrıca geçmişte uygulamaya dönük çok fazla bildiri gelmezdi. Bu yıl oldukça yani geçmişe göre fazla bildiri vardı uygulamaya dönük olarak. Yine akademik seviyede henüz akademik seviyenin başında ve başlangıcında olan genç meslektaşlarımızın birinci günden sonuncu gününe kadar deprem konferansını ilgiyle izlemeleri, sunum yapmaları, tartışmaya katılmış olmaları da geçmişte yapmış olduğumuz deprem konferansından biraz daha farklı olan yanlardı diye söyleyebilirim. Evet, Cemal Gökçe bir de bildirileri hemen konferansının başına kitap halinde yetiştirmişsiniz. Bu bahsettiğiniz evet. 330 bildiri burada yer alıyor mu yoksa sadece sunumu yapılan bildiriler sunumu mi? Sunumu yapılanlar yer alıyor. Çünkü yaklaşık olarak 1800 sayfa iki kitabı ancak sığdırdık. Bu kitapları eline alanlar ya bunu nasıl taşıyacağız diye de espri yapmaya başladılar. Doğru. İki cilt yani oldukça kalındı. Bütün bildirileri alabilme şansımız yoktu. Gerek yetersizlikleri açısından gerekse konferansın kapsamı açısından tümünü alabilme şansımız yok. Evet. Ama 150 mertebesinde bildiri ilgili kitaba girdi. Evet. Bu kitaplara ulaşmak mümkün mü? Kesinlikle odamızdan bu kitaplara ulaşmak, işte internet üzerinden de bildirilerini gördüğümüz bildirileri, işte bildiri sahiplerinden de müsaade alarak internette yayınlayacağız. Evet, gene inşaat... Ayrıca bu kitaplara da ulaşmak mümkün. Odamızdan ulaşmak mümkün bu kitaplara. Evet, İnşaat Mühendisleri Odası'nın internet adresinden imo.org.tr adresinden ulaşmak mümkün. Hem bildirilerin izin alınanlarına hem de konferansa ilişkin bilgilere, değil mi? Evet, kesinlikle. Peki, Cemal Gökçe çok çok teşekkür ederiz. Bu hafta sizi de bekliyoruz. Zaten siz ilgilisiniz. Evet. İstanbul'da biliyorsunuz bir dönem deprem konusu birinci sıradaydı. Evet. Artık ulaştırma konusu birinci sıraya geçti. Doğru. Bir insanın İstanbul'da bekleyerek, sadece yolda bekleyerek kaybetmiş olduğu süre 113 saat. Düşünün bir insanın İstanbul'da yaklaşık olarak işte 16 milyon mertebesinde insan yaşıyor. Bunların işte yaklaşık 10 milyonu aktif. Gerek öğrenci olarak, gerek işçi olarak, memur olarak aktif. Bu insanların bir yılda kaybetmiş olduğu 113 saati 260 günle, hatta işte yüzünü bir tarafa bırakalım da 260 günle çarptığınızda üretime dönük ne kadar büyük zaman ve işte akaryakıt çerçevesinde dışa bağımlıyız, dövizle alıyoruz, ne kadar büyük kaynağımızın israf olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca otomobillerin de yollarda beklemiş olduğu süre yaklaşık olarak 223 saat. İşte 27-29 Mayıs tarihlerinde 11. Ulaştırma Kongresi'ni gündeme getiriyoruz. Sizi de bekliyoruz. Ayrıca tüm İstanbulluları ulaştırmaya ilgi duyanları, ne olacak ki İstanbul'un hali diye düşünenleri de kongremizi bekliyoruz. Sayın Can Tekin'e de, Sayın Erlan'a da, arkadaşıma da selamlar, saygılar gönderiyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Sağ olun, çok çok teşekkürler. Size kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun, hoşçakalın. İyi günler. Evet, telefon hattımızda Cemal Gökçe arkadaşımız vardı. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı karışıklık oldu. Özür dilerim. Cemal Gökçe ile görüştük. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı. Bugünkü programımızı burada tamamlıyoruz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.